أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا وسندنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعلموا أيها الإخوان فإن أفضل الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وصاحبها في النار. رامز الأحاديث isimli hadis kitabının 492. sayfasının 10. hadisi oluyor. Geçen hafta kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi şeriflerinde Ebu Derda Üveymir Hazretlerine efendim hitaben buyurmuş ki ya Ebu Derda, ey Ebu Derda, senin cesedinin hiç şüphe yok ki senin üzerinde hakkı vardır. Bedeninin, vücudunun, cesedinin senin üzerinde bir hakkı vardır. Hiç şüphe yok. Ve aile efradının, zevcenin ve çoluk çocuğunun senin üzerinde bir hakkı vardır. Hiç şüphe yok. Rabbinin senin üzerinde hakkı vardır. O halde her hak sahibine hakkını ver. Oruç tut. Bazı günlerde tutma, iftar et. Geceliğin namaza kalk. Bazı zamanlarda da uykunda uyu ve eşinin yanına da git. Buyurdu. Bu hadis-i şerifi şöylece izah edelim ki birkaç defa daha yeri geldikçe söylemiştik. İçindeki manası önemli olduğundan bazı kardeşlerimize tekrar tekrar hatırlatmak uygun oluyor. Ebu Derda radıyallahu anh sahabenin fakihlerinden, bilginlerinden, abidlerinden, fazıllarından bir mübarek büyüğümüz idi. Radıyallahu anh Allah şefaatine nail etsin. Dünyaya metelik vermezdi. Aşık-ı sadık kullardan birisiydi. Efendim gecesini gündüzünü Rabbimizin kulluğunda, ibadetinde geçirmek isterdi. Bu esnada bir gün kendisine ahiret kardeşi olan Selman-ül Farisi gitmiş radıyallahu anh ve kapıyı çalmış. Kapıdan kapı açılınca Ebu Derda radıyallahu anh'ın hanımı Ümmü Derda radıyallahu anha kapıyı açmış. Ama öyle pejmürde, öyle hirpani, öyle yırtık pırtık bir kıyafet ki Selman-ül Farisi Hazretlerinin dikkatini çekmiş bu durum. Şöyle bir bakmış. Bu ne hal demiş. Perişan kıyafet. Yani artık Selman-ül Farisi Hazretleri gibi mütevazi bir insanın bile bu ne hal demesine bakılırsa zaten o zamanın imkanları mahdut, giyim, kuşam şimdiki gibi böyle zengin bol değil. Demek ki kim bilir ne kadar perişandı hali. Çok perişan. Bu ne hal demiş, senin kardeşin Ebu Derda dünyayı terk etti diyor. Kardeşi diyor, Peygamber Efendimiz kardeş etmiş ikisini. Senin kardeşin Ebu Derda'ya dünya lazım değil, dünyayı terk etti, aldırdığı yok, para almıyor, para kazanmıyor, eve bir şey getirmiyor, giyim yok, kuşam yok filan. Ondan işte bu perişanlığım ondan demek istemiş yani. Bekle demiş, biraz sonra gelir demiş, evde yokmuş o esnada. Biraz sonra beklemiş, Ebu Derda radıyallahu anh gelmiş. Çok sevinmiş, Selman-ül Farisi'yi çok güleç yüzle karşılamış, hoş geldin aziz kardeşim diye iltifatlar etmiş. Ondan sonra önüne bir yemek çıkartmış. Buyur, ne varsa evde diye yemek çıkartmış. Artık hurma mı çıkarttı, ne çıkarttıysa o zamanın mahdut efendim imkanlarıyla. Buyur demiş, sen de otur beraber yiyelim. Yok demiş, ben oruçluyum, niyetliyim, sen buyur. Halbuki Ramazan değil. yani demek ki sevap kazanmak için fazladan, nafileden oruç tutuyor anlaşılan. Selman-ı Farsi de yatmış. Sen yemezsen ben de yemem. Otur bakayım. O da ev sahibi olduğu için misafirine ikram olsun diye oturmuş, orucunu bozmuş. Ödeyecek yani. Ertesi gün öder. Başka bir gün öder. Çünkü başlanmış bir oruç, nafile bile olsa bozulduğu zaman kaza edilmesi gerekir. Artık onun hatırı için kesmiş şeyi, oruç tutmayı ve yemiş. Akşam olmuş, anlaşılan evleri asıl yerden uzakça bir yerde galiba. Yatak sermişler Selman-ül Farisi'ye, yatacak. Odalar da çok değil tabii. Aynı yerde yatıyorlar Ebu Derda'yla. Herhalde hanım perdenin öbür tarafında başka yerde. Belki duvarları bile yok. Hurma dallarından yapılmış, çardak gibi belki evleri, bilmiyoruz. Efendim, sen buyur yat demiş. Sen ne yapacaksın? Benim biraz vazifelerim var. İbadet edeceğim, namaz kılacağım, tesbih çekeceğim, Kur'an okuyacağım, neyse. Ondan sonra, hayır demiş. Sen yatmazsan ben de yatmam. Yat aşağı. Tabii arkadaşlıkları çok tatlı, kıymetli. Hatırı kırılmasın diye onunla beraber yatmış ama uyumamış. Biraz böyle vakit geçtikten sonra Selman nasıl olsa uyumuştur diyerek hop kalkmış, ibadet edecek. Uyumadı kendisi. Fakat Selman ondan kurnaz, yakalamış bileğinden, yat aşağı demiş. Tekrar yatırmış. Biraz daha vakit geçmiş, gene kalkmaya davranmış, gene yat aşağı deyince böyle bakmış ki kurtuluş yok, yatmış uyumuş. Yatmış uyumuş, ne zamana kadar uyumuşlar? Teheccüd zamanına kadar, sahur vaktine kadar. Yani uyumuş dediği normal, gayet tabii. Teheccüd vaktinde hadi şimdi kalk demiş. Bu sefer Selman-ül Farisi radıyallahu anh kaldırmış onu. Hadi bakalım şimdi kalkalım. Beraberce kalkmışlar. İbadetlerini yapmışlar. Efendim abdesti alıp ondan sonra biraz bekledikten sonra yürümüşler. Peygamber Efendimizin Mescid-i Saadetine gelmişler. Onunla sabah namazını kılmışlar. Ebu Derda gitmiş radıyallahu anh. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine demiş ki Selman-ül Farisi beni demiş İbadetlerimden alıkoydu ya Resulallah. Her zaman yapmakta olduğum şeyleri yaptırtmadı. Orucumu bozdurttu, akşam ibadetlerimi yaptırtmadı, beni yatırttı filan gibi olanları böyle anlatınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyor ki Selman haklı. Tabi Selman-ı Farisi de dinlemiş Peygamber Efendimiz veya dinlemese bile Peygamber Allah nübüvvet nuruyla göstermiş, bildirmiştir kendisine. Selman haklı, sen aşırı gidiyorsun demiş ve bu hadisi buyurmuş. Şimdi bu çerçeve içinde manaya bir daha dikkat edelim. Diyor ki ey Ebu Derda, senin üzerinde senin vücudunun hakkı var. Ne demek? Yani bu vücudu yıpratma, dinlenmesi gerektiği zaman dinlendir. Uyku zamanında uyut. Uykusuz bırakıp da halsiz, mecalsiz, hasta hale getirme demek yani. Bu bedenin bizim üzerimizde hakkı var. Biz bu bedeni sigara içip ciğerlerimizi katran doldurup mahvedemeyiz. Biz bu bedenimizi içki içerek, efendim ciğerlerimizi delerek, karaciğerimizi siroz ederek, efendim midemizi mahvederek tahrip edemeyiz. Hakkımız yok. Biz bu bedeni efendim aşırı meşakkatlere sokamayız. Biz bu bedeni canım istedi yaşıyorum, şimdi canım istedi intihar ediyorum diye efendim kaldırıp kayadan aşağı atamayız. Çünkü emanet bizim değil. Can bize emanet. Bizim kendi malımız değil, Allah'ın bize verdiği bir şey. Biz onu korumakla vazifeliyiz. Götürüp kayadan uçurma atmakla vazifeli değiliz. Ona hakkımız yok. Müslüman vücuduna karşı vazifesi olduğunu bilecek, bu vücudunu gözü gibi kollayacak. Acizane şöyle bir misal aklıma geldi. Reis-i Cumhur'un şoförü olsan, o kanatlı kuyruklu arabanın bakımı sana havale edilse. Toz kondurur musun üstüne? Devamlı böyle efendim bakarsın, silersin, temiz tutarsın, içi dışı pırıl pırıl gıcır gıcır olur. İşte bu beden de öyle kıymetli. Bu bedeni kollayacaksın, hasta etmeyeceksin, iyi bakacaksın. Zararlı şeylere efendim gıdalarla, zararlı mükeyyefat ile tahrip etmeyeceksin. İstirahat zamanında istirahatini vereceksin, çalışma zamanında çalışmasını yapacak. Bu Allah yolunda kullanılacak bu beden. Bunu anlaması lazım Müslümanların. Çoğu anlamıyor. Yani şu camide şu vaazımızı dinleyen, bantı alındıktan sonra da bandımızı dinleyen nice kardeşimiz vardır ki sigara içiyordur. hakkı yok. Bu sigara efendim ilk adımda ilk yaptığı şey akciğerlerin içindeki efendim böyle şey gibi tüy gibi olup da böyle içten dışa böyle salına salına tozları dışarıya doğru atan efendim çıkıntıların hareketini öldürüyor. İlk zararı bu. İnsanın normal ciğerli bir insanın bu ciğerinin şeylerinde borularının içinde tüy gibi kıl gibi bir şeyler var. Devamlı böyle iki tarafa salınıyor. Ama havayla vücuda girmiş olan toz zerrelerini, kıl parçalarını böyle devamlı dışa süpürür gibi yani. Böyle böyle attıra attıra, attıra attıra insan boğazına bir şey geliyor. Bilmem ne filan. Hop dışarı bir şey çıkıyor. Nedir o? İşte ciğerden birikmiş olan o pis şeyler vücut dışarıya attı onu. O zaman tükürüyorsun gidip musluğa, ağzını yıkıyorsun. Bu kıllar, bu tüyler, havlu tüyü gibi veyahut adı neyse şu anda unuttum. Devamlı içeriden dışarıya süpürme, temizlik işini yapıyorlar. Sigara içenlerde ilk tahribat, bunların hareketi ölüyor. Giren kıl ciğerde kalıyor. Toz ciğerde kalıyor. Katran ciğerde kalıyor. Sigaranın zifti, zifiri yapışıyor, kalıyor. O hareket etmiyor artık. O artık birikmeye başlıyor şeyde, ciğerde. Böyle öldüğü zaman morga getirilip de göğsü açılıp ciğeri çıkartılan insanların sigara tiryakilerinin ciğerini şöyle çıkarttığın zaman katran gibi çıkıyor. Yani ciğer kırmızı derler ya, efendim ciğer rengi derler, kıpkırmızı derler. İşte o ciğer artık kırmızılığını kaybediyor, simsiyah oluyor. İçi katran doluyor. Çünkü bu katranı dışarı atamıyor artık vücut. Ciğeri küçülüyor, küçülüyor, küçülüyor. O zaman insanın nefes darlığı başlıyor. Merdivenlerden çıkamaz, nefes nefese kalır filan. Vücudunu tahrip etti, ciğerini tahrip etti. Ondan sonra o katranlar bir de zararlı maddeler, kanser filan yapıyor, hastalıklar yapıyor. O zaman insan kendi kendine etmiş oluyor. Sigara yavaş yavaş ölümdür diyor. Havaalanında baktım, kendinizi yavaş yavaş öldürüyorsunuz diyor. Yani birden bir kurşun sıksa güm intihar etmiş olacak, birden öldürecek. Sigarayla yavaş yavaş yavaş yavaş öldürüyor. O bakımdan bu yaygın misali öne koydum ki efendim kimse söylemiyor, herkes bildiğini yapıyor. Hatta kibarlığın icabı sayılıyor sigara içmek. Hatta basit sigaralarla olmuyor iş. Rotmanlar bilmem neler böyle Amerika'dan gelme bilmem nereden gelme sigaralar içiliyor ki tanesi kim bilir kaç paraya geliyordur. 100 liraya mı 200 liraya mı kaça geliyorsa bilmem anlamam fiyatını da bilmiyorum. Efendim onlarla öyle şeylerimizi sıhhatlerimizi tahrip ediyoruz. Başka şeylerle de tahrip edemeyiz, sigarayla da tahrip edemeyiz. Kesilmemiz lazım. Kötü şeylerden kesilmemiz, vücudumuzun sıhhatimizi korumamız lazım. Avrupalılar o kadar düşkün ki bu işe. Cumartesi, pazar günü oldu mu ihtiyarlar bile çantalarını sırtlarına alıyorlar, ormanlarda yürüyüşe çıkıyorlar. Yani ben apartmanın avlusunda arabaya girdim, çalıştırdım. Yukarıdan inecek kimseyi bekliyorum. Apartman komşum geldi, dedi ki böyle şimdi durduğun yerden arabayı çalıştırıyorsun, hava kirlenir dedi. Kapat, gelince açarsın dedi. Yani havanın temizliğine o kadar alem dikkat ediyor. Kendi sıhhatine o kadar dikkat ediyor. Şu kadar gram yiyor, ondan fazlasını yemiyor. Biz ne bulursak önümüze, kuzu gelse yeriz. Bir kuzu yemiş, pehlivan adam. O pehlivanlık asıl kuzuyu yememekte. O gün önüne o iştahlı böyle güzel kızarmış şey geldiği zaman vücuduna lazım olduğu kadarını yemek pehlivanlık. Yoksa kuzuyu devirmek pehlivanlık değil. Onu yiyoruz, şişmanlıyoruz koca göbekle efendim. Secde edecek edemez. Secdeden kalkacak kalkamaz. Merasimle kalkıyor. Önce dirsekleriyle dayanıyor. Ondan sonra dizinin üstüne şey yapıyor. Ondan sonra doğruluyor. Ondan sonra bir eliyle kalkıyor. Ondan sonra bir eliyle. Neden? Vücudumuza bakma terbiyesi almamışız. Şey olarak sosyal bir kusurumuz bu bizim. Şey gibi olmalıyız yani lazım olacak kadar olmalı vücudumuzda. Gıdamız filan ona göre olmalı. Midemizi yormamalıyız. Gözümüzü yormamalıyız. Kulağımızı yormamalıyız. Her azayı yormadan yaratılışına uygun tarzda kullanmalıyız. Göz ibret alacak. Orada kullanılmalı. Sinemada, tiyatroda, eğlencede harama bakmakta ziyan edilmemeli. Kulak hayırları dinlemek, öğrenmek için yaratılmıştır. Günahta kullanılmamalı, çalgıda, türküde kullanılmamalı. Bunun gibi. Demek ki vücudumuzun üzerimizde hakkı varmış, yarın belki sarılır yakamıza, sen beni niye kollamadın diyebilir. O demese Allah diyecek, sen gençliğini nerede geçirdin, vücudunu nerede telef ettin diye soracak Allah, bu bir. İkincisi, veli ehlike aleyke hakkan, ailenin senin üzerinde hakkı var. Ehil demek, evin ahalisi demek, yani hanım da dahildir bunun içine, çoluk çocuk da girer ama bazen doğrudan doğruya zevce manasına da kullanılır. Ailenin de senin hakkında, üzerinde hakkı var. Bu ne demektir? Yani o kadınsa, sen koca isen, kocalık vazifelerini yapacaksın demektir. Yani her çeşidi, evliliğin müsaade ettiği her şey olmak üzere, giyimini sağlayacaksın, kuşamını sağlayacaksın, başkasına muhtaç etmeyeceksin, haysiyetini, şerefini, namusunu koruyacaksın, iyi bir ev sağlamaya çalışacaksın vesaire. Ondan sonra da eşlik ihtiyacı neyse onu da yerine getireceksin. O da bir şey. Hazreti Ömer radıyallahu anh şeye sormuş. Askerleri savaşmaya gidiyorlar cihada, evlerinden uzak kalıyorlar. Ne zaman dönsünler? Hazreti Ömer dobra dobra insan. Allah şefaatine nail etsin. Kızına demiş ki gel buraya. Bir demiş hanımın efendisinin çok özlemesi ne kadar da çok coşar, böyle fazlalaşır. O da utancından ağzıyla söyleyememiş de parmaklarıyla işaret etmiş. Şu kadar ay filan diye şöyle işaret etmiş, utanmış. Yani eşini özler. O kadar zaman. O zaman o kadar cihat etmiş olan şeyleri 3 ay sonra hadi bakalım git bir ailenin yanında biraz tebdil hava et şey diye geri çağırmışlar. Yani çünkü hanımın üzerinde hakkı var. Şimdi Almanya'da çalışan kardeşlerimizin durumu ne? Hanımı Kayseri'de, kendisi Almanya'da. Bir senede bir kendisini görür. Kendisinin kocalığı ne oluyor? Hanımının hanımlığı ne oluyor? İhtiyaçlar ne oluyor? Sevgi ne oluyor? Saygı ne oluyor? O bakımdan hanımın da insanın üzerinde hakkı var. Ona da riayet etmeli, onu da kollamalı, korumalı. Sana bir emanettir. Sen onun üstünde koruyucu durumundasın. Koruyacaksın, hatırını kollayacaksın, iltifat edeceksin, hakaret etmeyeceksin, yüzüne kötü, çirkin olduğunu söylemeyeceksin. Almasaydın, aldıktan sonra baba yiğitliği artık şey yap, söyleme. Meleksin de, dünyada bir tanesin de, söyleme. Ya almasaydın, ya da aldıktan sonra artık öyle söyle. Yani öyle demiyorlar. Geçen gün birisi geldi, babası geldi, çocuğu geldi filan. Gelini beğenmiyorlar. Gelini beğenmiyor. Merak ettim ben de. Acaba kambur mu? Topal mı? Kör mü? Efendim zavallıcık nasıl, neyin nesi filan. Beğenmişler almışlar, şimdi beğenmiyorlar. Gittim, hoş geldiniz kızım filan dedim, baktım. Yani çok haksız gördüm şeyi. Beğenmeyenleri çok haksız gördüm. Ayıptır, günahtır. O bakımdan ailemizin üzerimizde hakkımız olduğunu bilelim. İster kabul et, ister kabul etme. Yarın Allah soracak. Soracak olduğu için Celle Celaluhu ona tatlı muamele edeceğiz. Peygamber Efendimiz, Hazreti Ayşe validemiz gelen bazı şeyler olmuş da, böyle cambazlık falan yapan kimseler seyretmek istemiş. Seyretmek istiyor musun demiş. Kendisi şöyle durmuş, omuzunun arkasından bakmasını sağlamış yani. Yeter mi? Yeter deyinceye kadar öyle şey yaptırmış. Yani bir Müslüman ailesi içinde efendim huzuru sağlayacak, tatlı dilli, güleç yüzlü olacak, hanımını memnun bırakacak. Bu beyin vazifesi. Asık suratlı gelmeyecek, bağırıp çağırmayacak, efendim dövmeyecek, sövmeyecek, iltifat edecek, sevindirecek, ihtiyaçlarını görecek. Hanımın da vazifesi var tabii. Bu erkek için böyle de hanım için başka türlü mü? Hanım da beyine efendim hizmet edecek, itaat edecek, namusunu koruyacak, beyi için süslenecek. Bak dinimiz bunları bile anlatıyor. Beyi için süslenebilir, boyanabilir, taranabilir, kokulanabilir, kokulanacak hatta, öylesi sevap. Dışarıya çıktığı zaman değil. Şimdi zamanı insanlar tersine yapıyorlar. Dışarı çıkarken süsleniyor, boyanıyor, donanıyor, efendim ayıp, günah. Bunun manası ne? Dışarıdaki erkekler bana baksın deme. Olur mu? Halbuki bizim Müslümanlar ne yapar? Örtünür, kapanır, hiç kimseye göstermez, ciddi görür işini, döner evine gelir. Evinde süsler. Çünkü Allah sana beyni helal kılmış, seni de beyine helal kılmış, tamam. İslam böyle. İslam'ın dışındaki şeylerin ne kadar kötü olduğunu anlayın. Evinde cadaloz gibi, saçlarında bugüdiler, efendim yüzünde maske, bilmem her şeyi bilmem, başında böyle toz olmasın diye bilmem neler, acayip bir melihten gelmiş gibi bir mahluk, dışarı çıktığı zaman süslü, güzel kokular, erkekler yanından geçerken nefis, oldu mu? Oldu mu şimdi? Yani nefis dedirtmek yakıştı mı sana? Olmadı. Birisini söylediler, Allah kusurunu affetsin. Kadının birisi gelmiş de şöyle bakmış kadına, demiş ki 61'e değer. 61'e değer demek ne demek? Ramazan'da oruç tutsa oruç bozmaya değer demek. Allah saklasın yani. Olur mu böyle? İslam'da bu var mı? Namusta bu var mı? Ahlakta bu var mı? Kadın elbette dışarıda örtünecek. Elbette bütün ziynetlerini saklayacak evinde. Evinde serbest. Allah onu helal kılmış. O onun helali, o onun zevci, kocası, karısı, normal. Ama dışarıda kapanacak. Dışarıda ciddi olacak. Dışarıya süsünü göstermeyecek, kendisini göstermeyecek. Mümkünse sesini duyurmayacak. İslam böyle işte. İslam güzel. Demek ki ailesinin de insan üzerinde hakkı varmış. Eğer erkekse karısının onun üzerinde hakkı var. Eğer kadınsa kocasının onun üzerinde hakkı var. Kadın efendim erkeğin sözünü dinlemiyor. Hatun gel yanıma diyor, gelmiyor. Yatak ayrı. Olmaz. Ne biçim kadınsın sen ya? Adamı kızdıracaksın, zorla başka yere mi gidecek, götüreceksin? Yani o da yanlış. Bunlar tek taraflı değil, iki taraflı. Allah aile düzenini sağlamak için herkese vazifesini emrediyor. Peygamber Efendimiz herkese edebini öğretiyor. Herkes öyle yapacak. Ve bundan sonra da diyor ki Peygamber Efendimiz, bakın, veli rabbike aleyke hakkan. Rabbinin de senin üzerinde hakkı var. Ne kadar ince bir şey. Bakın üçüncü defa söyledi Peygamber Efendimiz. Üçüncü sırada söyledi. İlk önce vücudunun hakkı var diyor. Yani çünkü her şey sağlıkla, varlıkla. Sağlığı, varlığı olmadı mı? Ne ibadet olur ne taat olur. Önce sağlığını koruyacaksın. Sonra aile. İyi söyledi. Çünkü sen onunla yuva kurmuşsun. Senin şahsi fikirlerinden dolayı ona hayatı zehir zemberek etmeye hakkın yok. Çünkü içtimai bir birlik meydana gelmiş. Bir yuva kurulmuş. Sen öyle kendi keyfinle onu mahvedemezsin. Gençken aldın, evlendin, ondan sonra mahvettin. Bir kenarda hiç ilgilenmiyorsun. Olmaz. İlgileneceksin. İltifat edeceksin. Gönlünü alacaksın. Sevindireceksin. Ama ne yapayım, çok güzel değil ki. Senin için en güzeli o şimdi artık. Çok güzel değilinin lafı geçti. Güzelliklerini görmeye çalış. Bak Müslüman, mütedeyyin, namazını kılıyor. Onlar da ayrı güzellik. Dünya güzeli olsa, namaz kılmasa, kafir olsa hoşuna gider mi? Dünyanın en güzel kafir kızını sana verseler ister misin? Şeytan görsün yüzünü, isteme. Ne yapayım? Bana mümin saliha eş vermiş Allah. Hamdü senalar olsun demesi lazım Müslümanın. Bu böyle. Üçüncüde bak Allah'a olan hakkını hatırlatıyor Peygamber Efendimiz. Rabbinin senin üzerinde hakkı var. Rabbimiz, her şeyimiz Rabbimizin. Her şeyimiz Rabbimizin ama öyle söyleyişinde hikmet var. Demek ki Rabbimize olan borcumuz ibadetler olduğuna göre ibadetleri de ölçülü yapmayı emretmek manasına geliyor bu. Sıhhatini düşün, çevrene karşı görevlerini düşün, ibadetlerini ona göre ayarla, öyle yap. Sen günde 1000 rekat namaz kılacağım dersen ne çalışabilirsin, ne para kazanabilirsin, ne ailene bakabilirsin, ne sıhhatin kalır, o zaman hiçbir şeye yaramaz. Rabbime ibadet edeceğim en önemli. En önemli ama bak sırayı böyle koydu Peygamber Efendimiz. Önce sıhhatini koru, ondan sonra ailene ve çevrene yardımcı olmaya çalış, ondan sonra da efendim ibadetlerini yap. Allah bizden her an ibadet etmemizi istemiyor. Günde 5 vakit istemiş. 5 vakit. Sabah, öğlen, akşam, yatsı, efendim, öyle. Yani aralıklı aralıklı temizlenmemize vesile, dinlenmemize vesile, masaj yapmamıza vesile, efendim kan deveranının efendim cevelan etmesine vesile. Her bakımdan güzel. Zamanları uygun, kritik, en uygun zamanlarda elbette o ibadetleri yapacağız. Aşırı olmayacak, ölçülü olacak. İslam'ın biz Müslümanlara emrettiği en ideal şekil aşırı değil, ölçülü ibadet etmek. Devamlı ibadet etmek. Onun için siz de böyle olmaya gayret edin. Aşırılıklar sonunda yıkımlara sebep olur. Ölçülü gitmeye dikkat edin. Ve arkasından da iyice anlaşılsın diye diyor ki fe'atı külle zi hakkın hakkahu, her hak sahibine hakkını ver ya Ebu Derda diyor. Vazifeni ölçülü yap, dengeli yap, taksimatı yap, hepsine hakkını ölçülü ver diyor. Ve sum diyor ve efsir diyor. Oruç da tutarsın bazı günler, bazı günler oruç da tutmazsın. Bazı günlerde yersin, şükredersin Allah. Oh elhamdülillah, üzüm ne tatlıymış, oh elma ne kadar kırmızıymış, oh ya Rabbi su ne kadar soğuk, oh şu sıcakta ne kadar hoşuma gitti, karpuzun da tadına bayıldım, kavunun efendim şeyi çok güzelmiş filan, yersin, şükredersin. Ertesi günde oruç tutarsın, sabredersin. Nem, uyu ve eti ehlik. Ailenin de yanına var. Yani karılık kocalık hizmetleri bakımından herhalde onu da ihmal etme demiş oluyor. Arkasındaki hadis-i şerif ya Ebu Zer inni erake daifen ve inni uhibbu leke ma uhibbu li nefsi la te'murenne alesneyni ve la tevelleyenne ma le yetim. Bu ikinci hadis-i şerif Ebu Zer-i Gıfari Hazretlerine efendim hitaben söylenmiş. Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cündüb İbni Cünade'dir ismi Ebu Zer Hazretlerinin. Efendim kendisi Müslüman oldu, kardeşi efendim Müslüman oldu, anası Müslüman oldu ve kavmini Müslüman etmekte çok gayret gösterdi. İyi bir insan, sebatlı bir insan efendim gelmiş Peygamber Efendimiz'e iman etmiş. Kureyş'e gitmiş, mümin olduğunu söylemiş. Epeyce maceraları var böyle. Şimdi o Ebu Zer Hazretlerine diyor ki Peygamber Efendimiz, ey Ebu Zer, ben seni biraz zayıfça görüyorum. Ben kendim için neyi istersem senin için de onu isterim. Seni seviyorum, kendim için neyi seversem senin için de onu temenni ederim ve severim. Sakın ha iki kişinin başına emir olma. Başa geçme, çalışma, reis olma, başkan olma, heves etme. Velev iki kişi bile olsa onların başına efendim şey olma, başkan olmaya kalkma. Ben seni biraz zayıfça görüyorum. Başkan olursan haklarına riayet edemezsin, ölçülü hareket edemezsin, günaha girersin. Halbuki ben seni seviyorum, günaha girmeni istemem, zarara uğramanı istemem, Allah'ın sevmediği duruma düşmeni istemem. Sakın ha başkan olma, emir olma, komutan olma, başa geçme dedi Ebu Zer Hazretlerine ve arkasından da buyurdu ki velâ tevelleyenne mâle yetim, yetimin malının idaresini de üzerine alma. Velilik, vasilik efendim bunlar mesuliyetli işlerdir. O işleri doğru düzgün yapamadığı zaman hak geçer. Efendim o hak geçtiği zaman da insanın ahireti mahvolur. Çocuk kendi hakkını koruyamaz. Yetimdir. Büyüğü yoktur. Büyükleri ölmüştür. İdare senin elinde. Sen onun malını biraz yanlış kullanırsan ondan sonra ahirette başına çeşit çeşit belalar, sıkıntılar gelir gibilerden Peygamber Efendimiz öyle emretmiş. Muhterem kardeşlerim, aslında insanın kendisinin derdi kendisine yetiyor. İyi bir Müslüman olacaksın. Allah'ın rızasını kazanacaksın. Kazan bakalım. Kolay değil. Bin bir sıkıntısı oluyor. Sabahleyin erken kalkıp işe gideceksin, kimsenin hakkını yemeyeceksin, helal kazanacaksın, efendim vazifelerini yapacaksın, akşam eve geleceksin, efendim bu aradaki ibadetlerini ihmal etmeyeceksin, cuman, bayramın, farzların, efendim sünnetlerin filan derken, komşuluk vazifelerini yapacaksın, hanımına karşı vazifelerini yapacaksın, çoluk çocuğuna karşı babalık vazifelerini yapacaksın, yapacaksın, bir sürü iş var. Şimdi bu işlerin hepsi yetmiyormuş gibi bir de başkalarının idareciliği, sorumluluğu gelip yüklendi mi insana, yanlış karar aldı mı vebali çok büyük olur. Hepsini helak eder. Hepsine zararı dokunur. Doğru kararlar alması lazım. Onun için akıllı bir insan idarecilik istememiş. Akıllılar kaçınmışlar. devlet hizmeti istememişler, efendim hakim olmak istememişler, emir olmak istememişler, vergi memuru olmak istememişler, yanlış iş yapılacak yerlerden kaçınmışlar, kendi başının derdine bakmışlar. Peki bu işleri kim görecek? Bu işleri yöneticilerin, takva ehli yöneticilerin uygun gördüğü kimseler yapacak. Sen yap. Ben yapamam, kusura bakma, affet. Hayır, sen yapabilirsin, sen yap. O zaman yapar. İstemeden böyle bir vazife yukarıdakiler tarafından uygun görülüp de tavsiye edilirse o işin hayırı, bereketi çok olur ve başarısı üstün olur. Kendisi heves ederse ben bu işi en güzel, doğrusu ben yaparım. Kim yapar bu işi? Vallahi sağıma bakıyorum, soluma bakıyorum, benim kadar meziyetli, kabiliyetli, yüksek insan göremiyorum. Yapsam yapsam ben yaparım, başkası yapamaz. Olmaz. O senin zannın, o senin hüsnü kuruntun. O sen öyle sanıyorsun ama gel bir de başkalarına sor kendini bakalım, nasıl bir adamsın. Tabii böyle insanlar vebal alıyor, mesuliyet alıyor, şey alıyor. Ondan sonra ahirette de iş zor oluyor. Peygamber Efendimiz öyle tavsiye etmiş. Biliyorsunuz Hazreti Ömer'de demişler ki, ya Ömer sen yaralandın, senin oğlunu başımıza halife yapalım. Demiş bir aileden bir tane kurban yeter. Bak şeyini istemiyor. Yani oğlunun devlet başkanı olacak, ya kim istemez deriz biz şimdi. Bizim kendi mantığımıza göre Çankaya'da senin reisi cumhur yapacağız desek, yani kaç tane babayı çıkar ben istemem diye kenara çekilecek olan. Herkes ister yani, umumiyetle istenen bir şey. Hatta kavga ediyorlar. Hatta çeşit çeşit şeyler oluyor bu işler için. Ama bizim dinimizde bak, işler ahiret hesabına göre yapıldığı için Peygamber Efendimiz sevdiği kimseye demiş ki, sen böyle şey deme lazım, ben seni biraz zayıfça görüyorum, veballi işlere girme, kendi başının şeyine bak demiş. Ama kabiliyetli insan olursa ona da çok kabiliyetlidir, fayda gelecektir, hadi bakalım sen şu işi yap diye vazife gelir, teklife olunur, o da yapmaya çalışır, elinden geldiğince hata etse bile Allah sevap yazar. İyi niyetli olduktan sonra Allah sevap yazar. Allah bizi veballerden, mesuliyetlerden korusun. Eğer kendimiz istemeden bir vazife gelmiş, yükletilmişse o vazifeyi yüz akıyla yapmayı nasip eylesin. Bize tevfikini refik eylesin. Bizi nusretiyle teyit ve takviye eylesin. Bize yardım eylesin. Bizi kendisine güzel kulluk etmeye muvaffak eylesin. Ya Ebazer, unzur ila erfa'i racülün fil mescid fi aynike. Kale fe nazartu fe izâ racülün aleyhi hulletün kurtu hâza. Kale unzur ila evda'i racülün fil mescidi. Kale fe nazartu fe izâ racülün aleyhi ahlakun kurtu hâza. Kale vellezî nefsî biyedihî lehâza indallâhi yevmel kıyameti hayrun min mil'i mil'il artı misli hâza. Bu hadis-i şerifi can kulağıyla dinleyin kardeşlerim. Bakın ne kadar işler başka türlü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden Ebu Zer Gıfari hazretleri rivayet etmiş. Sahih kitaplarda da yazılmış. Bir gün Peygamber Efendimiz Ebu Zer Gıfari hazretlerine sormuş. Ya Ebu Zer, bak bakalım şu mescitte, şu mescidin içinde, Peygamber Efendimiz kendi mescidini gösteriyor Ebu Zer'le. Şu mescidin içine şöyle bir iyice bir bak. Sence en kaliteli, en yüksek, en şanlı, en şerefli, en üstün, en yüce adam kim bunların içinde? Bir bak bakalım. Senin nazarında en üstünü kim bu kalabalığın? Ebu Zer diyor ki radıyallahu anh, ben şöyle mescide bir baktım. فَاِذَا رَجُلٌ عَلَيْهِ هُلَّتٌ. Bir baktım ki orada bir adam üstüne bir güzel elbise giymiş, libası pırıl pırıl, öyle kılığı, kıyafeti, kalıbı yerinde bir insan görmüş. En yüksek insan sordu ya Peygamber Efendimiz kimdir? Demiş ki bana göre şu, en yüksek insan şu üzerinde elbise olan, şu alımlı, kellesi kulağı yerinde, efendim falanca adam demiş. Peki bu mescitte senin gözünde en aşağı seviyede olan, en aşağı mertebede olan adam hangisi? Bir de onu göster bakalım. Gene bakmış Ebu Zer Hazretleri şöyle mescide, etrafına. Bir de bakmış ki üzerinde eski püskü elbiseler bulunan bir perişan zavallı gibi bir kimse orada duruyor. Şu demiş, benim nazarımda en aşağısı da bu. Diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, canım elinde olan Allah'a yemin olsun ki vellezî nefsî biyedihî. Çünkü canımız hep Allah'ın emrine bağlı. Yaşa derse yaşarız, ölsün derse ölürüz. Azrail aleyhisselam'a git şunun canını al derse velâ yestehirûne sâheten velâ yestakdimûn. Emrindeyiz yani. Bir anlık, bir varmış bir yokmuş. İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn. Allah geçmişlerimize rahmet eylesin. Bizim de olacağımız o. Canımız elinde olan, canım elinde olan Allah'a yemin olsun ki diyor Peygamber Efendimiz. Şu canım, ruhum, efendim nefsim elinde olan Allah'a and olsun ki şu senin gösterdiğin adamlardan dünya dolusu, hani o üstünde elbise olan kılığı, kıyafeti, kalıbı yerli yerinde kerli ferli olan o adamdan dünya dolusu adam, şu senin beğenmediğin hırpani adamın efendim şeyi kadar etmez. O adam onlardan daha hayırlıdır. Yani dünya dolusu o kerli ferli adamdan olsa bu hırpani onlardan daha hayırlıdır diyor. Muhterem kardeşlerim, Allah indinde yükseklik takva iledir. Palto ile değil, kürk ile değil, cübbe ile değil, rütbe ile değil, boy ile değil, pos ile değil, yakışıklılık ile değil, pala bıyıklılık ile değil, uzun sakallılık ile değil, koca kavukluluk ile değil, efendim, asaletle değil, soysopla değil, zenginlikle değil. Neyle peki? Allah indinde en yüksek insan takvası en üstün olandır. Allah'tan en çok korkan, Allah'a en iyi kulluk etmeye çalışan, Allah yolunda en iyi yürümeye gayret eden insan en üstündür. Velev fakir olsun. Elbisesi yamalı olur. Üstü başı hırpani olabilir. Tahsilsiz olur. Tabii şimdi adam zengin, çocuğunu okutuyor. Veriyor parayı, kolejde okutuyor. Geçemezse diplomayı satın alıyor. Ama zaten geçmesini de sağlıyor. Öğretmen tayin ediyor, özel şeylere götürüyor, bilmem şöyle ediyor, böyle ediyor. Çocuk zaten zehir gibi yetişiyor. Babasının rüşvet vermesine lüzum kalmadan iyi yetişiyor. Neden? Bu çocukcağız kış gününde gidecek evde ders çalışacak. Nasıl ders çalışsın? Bir sobalı odada 9 tane kardeş. Kimisi bağırır, kimisi çağırır. Küçük kardeşi gelir silgisini alır, kalemini alır. Masası yok, soba iyi yanmıyor, elektrik yanmıyor. Bu çocuk nasıl çalışacak da sınıf geçecek? Ötekisinin özel odası var, özel masası var, aletleri var, edevatı var. Zengin arabasını dağdan aşırır. Fakir düz yolda yolu şaşırır. Zengin işini görüyor. Yani tahsili yüksek olur, parası iyi olur, giyimi güzel olur, her sabah duş yapar, güzel kokular sürünür, temiz elbiseler giyer, buruşturur, dün giydiği gömleğini atar, yıka şunu der hizmetçiye. Zaten çamaşır makineleri şeyleri şakır şukur şakır şukur yıkıyorlar. Ne olacak? Efendim beğenmediği elbise olursa fakire verir, sevap kazanır, kendisi yenisini giyer. Fakirler ne yapsın? Tahsil yok, para yok, mevki yok, temizlik eksik, şu ne eksik, bu ne eksik. Hadi onlar artık gitsinler o kanın altına. Hayır. Takvası üstün ise Allah indinde o ötekisinden yeryüzü dolusu olsa ondan daha üstün oluyor. O bakımdan neye dikkat edeceğiz? Kalp temizliğine, kalbimizin saf ve pak olmasına dikkat edeceğiz ve takvaya dikkat edeceğiz. Allah'a muti olmaya dikkat edeceğiz. Asi olmamaya dikkat edeceğiz. Allah'ın sevdiği işleri yapmaya çalışacağız. Sevmediği işleri yapmamaya çalışacağız. İşin inceliği orası. Bu hadisi hiç unutmayın. Adamları dış görünüşlerine göre ölçmeyin. Belki kalbi Allah indinde makbul bir kalptir. Allah onu seviyordur. Belki ötekisi Allah indinde kibirlidir, ucupludur, kötü huyludur, Allah onu sevmiyordur. O bakımdan lütfen dış görünüşüne bakmayın, herkese hürmet edin. Allah'ın kullarının kimin veli olduğu belli olmaz. Efendim, saklıdır, Allah saklamıştır. Evliyâ-i tahte kıbâbi la ya'rifuhum gayri. Çok rivayet edilen bir rivayettir bu. Benim sevgili kullarım, benim böyle gelin çadırı gibi çadırlarımın içinde saklıdır. Gelini herkes görür mü? Saklıdır. Benden gayrisi bilmez. Gizli, örtülü. O meydanda olanlar, davul zurna çalanlar, efendim ben kutbul aktabım, ben efendim bilmem şuyum, bilmem neyim. Kerameti kendinden menkul. Öyle şey yok. Diyor ki büyüklerden bir tanesi, eski Evliyaullah, güzel bir söz söylemiş bir tanesi. Kim ben sevgili kuluyum Allah'ın diye kendisi söylüyorsa, o belli ki yalancıdır, iddiacıdır. İddiası boştur. Efendim kerametleri var. Gökten yağmur yağdırır, hastaları iyi eder, bilmem ne. Ha, bu yalancı. Kimin elinden kerametler istemeden zahir oluyorsa o hakiki velidir. Keramet iddia eden yalancıdır. Hakikaten kerametler kendisinden zahir olan hakiki velidir. Ama o kendisini şey yapar. Böyle saklar, mütevazi durur. İmam Baki Hazretleri, efendim, İmam-ı Rabbani'nin hocası, kerametleri zahir büyük evliyaullah'tan bizzat, birisi gelip de efendim size intisap etmek istiyorum, işte dervişiniz olmak istiyorum, lütfen kabul edin filan diye böyle şey yapınca, evladım dermiş, bende bir şey yok. Yani senin o aradığın cinsen, o evliya, Allah'ın sevgili kulları, nerede, ben nerede? Eğer öyle birisini tanıyorsan beraber gidelim dermiş. Bana da haber ver, beraber gidelim dermiş. Mütevazı tabii. Mütevazı. En bariz vasıflarından birisi tevazudur. Allah'ın sevgili kullarının. Çünkü Allah kibir olanı sevmez. Kibir tevfikin perdelenmesine sebep olur. Allah'ın tevfiki inayeti kaçar. Allah hepimizi sevdiği huylarla mütehallık eylesin. Bir hadis-i şerif daha okuyalım. Herhalde efendim hava sıcak olduğundan uzatmamak daha sevimli olacak. Ya Ebâ Rezîn, innel müslüme izâ zâre ehâhul müslim şeyyâhu seb'ûne elfi melekin yusallûne aleyhi yekulûne Allahümme kemâ vasalahu fîke fesilhu. Bu hadis-i şerifi de hep hatırınıza tutun. Peygamber Efendimiz, efendim, Ebu Rezîn isimli Ukayli, Lukayt ibn-i Sabra, efendim, veya Lakayt ibn-i Sabra isimli sahabeye demiş ki, İbn-i Zeyd el-Ukayli, Akili'nin şeyi, çocuğu, o da nakletmiş bize, ravisi bu. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, ey Rezîn'in babası, ey Ebu Rezîn, Müslüman, öteki Müslüman kardeşini ziyarete gittiği zaman onu 70 bin melek takip eder, uğurlar. Bir kimse, bir Müslüman kardeşini ziyarete gittiği zaman onu 70 bin melek teşhi ederler, uğurlarlar arkasından ve derler ki ona dua ederek, ya Rabbi, o senin rızanı kazanmak için bu Müslüman kardeşini ziyarete gittiği gibi sen de ona efendim teveccüh eyle. Sen de onu efendim rahmetine erdir diye dua ederler. Her zaman söylüyoruz. Her zaman karşımıza çıkıyor ki uslanalım, akıllanalım diye. Müslümanın Müslümanı sevmesi çok önemlidir. Müslümanın Müslümanı ziyaret etmesi çok önemlidir. Müslümanın Müslümana ikram etmesi çok önemlidir. Müslümanın Müslümanı sevmesi, kardeş olması çok önemlidir. Bunlara çok dikkat etmemiz lazım. Sen buradan sevdiğin bir kardeşini ziyaret etmek için kalkıyorsun, şeye gidiyorsun, bir başka kasabaya gidiyorsun veya bir başka semte gidiyorsun. 70 bin melek sana dua edip duruyorlar. Ya Rabbi, bu bunu ziyaret ettiği gibi sen de onu ziyaret et ya Rabbi. Bu ona bağlandığı gibi sen de ona bağlan, sen de ona teveccüh et ya Rabbi diye dua ediyorlar. Çok büyük hayırlara ermesine vesile oluyor. İyi arkadaşlar seçin, Müslüman, iyi arkadaşlar seçin. Arkadaşlarınızı canlı tutun, ziyaret edin, davet edin. Arkadaşlar birbirleriyle sargın olsunlar, sevgili olsunlar. Birbirleriyle ziyaretleştikçe, birbirlerini sevdikçe Allah'ın rahmetine ererler, sevgisine nail olurlar, rızasını bulurlar. Bu tarikat tasavvuf dediğimiz şeyde de muhterem kardeşlerim, en önemli rükünlerden, esaslardan birisi Müslümanın Müslümanı efendim sevmesidir, kardeş olmasıdır. O prensiptir. Onun için birbirlerine kardeş diyorlar, ihvan diyorlar. Bu ihvanlığa son derece itina ve ihtimam eylemeniz lazım. Allah-u Teala Hazretleri birbirimizi seven, muhabbetli, sargın,

وبشر المؤمنين صدق الله العظيم سبحان ربي العلي العلي الوهاب الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وآله أجمعين اللهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا acizane naçizane okumuş olduğumuz hadis-i şerifleri, müzakere-i ilmi hadisimizi, hatme haceganımızı, zikri tesbihatımızı kardeşlerimiz tarafından okunmuş olan 4 adet hatme Kur'an-ı Kerim'i imtihana girecek kardeşlerimizin çekmiş olduğu 4444 adet salat-ı tefriciyeyi sair ibadet ve taatlerimizle beraber lütfunla, kereminle, ahseni kabul ile makbul eyle yarabbim. Bunları acizane naçizane rahmetine ermemize vesile eyle ya Rabbi. Hasıl olan hücur-u mesubatın mislini evvelen ve haseten Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine hediye eyledik. Şu anda vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizi Peygamber Efendimizin şefaatine erdir. İltifatına, teveccühüne nail eyle. Sünnetini ihya eylemeyi bizlere nasip eyle. Ümmetine en güzel tarzda hizmet etmeyi nasip eyle. Böylece çok sevaplar, şehit ecirleri kazanmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin pâk ashabının rıdvanullahi aleyhim ecmain ve etbaının ve ahbabının vesair enbiya ve mürselin ve cümle evliyaullahın ruhlarına ve haseten ümmeti Muhammed'in mürşitleri olan Sadat ve Meşahit-ülük Aliye'mizin Ebu Bekir Sıddık ve Ali Mürteza'dan müteselsilen kendisinden feyze aldığımız hocamız Mehmet Said Bursevi Hazretlerine kadar güzeran eylemiş olan cümle mürşitlerimizin Sadat ve Meşahit'imizin ruhlarına hediye eyledik vasıla eyle ya Rabbi. Fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin, muvahhidlerin, ashab-ı hayrat-ı hasenatın ruhlarına ikram eyle ya Rabbi. Beldemizin medarı, iftarı, enbiyanın, sahabenin, tabi'in, evliyaullahın ruhlarına ikram eyle ya Rabbi. Amin diyen kardeşlerimizin ahirete göçmüş bütün sevdiklerinin ve yakınlarının ruhlarına da ikram eyle ya Rabbi. Cümlesinin kabirlerini şu hediyelerimiz ile pür nur eyle. Ruhlarını mesrur eyle. Makamlarını âlâ eyle. Derecelerini yüksek eyle. Ya Rabbi, hatalarından dolayı kabirlerinde azap görenler varsa lütfunla, kereminle azaplarını ref eyle. Seyyiatlarını hasenate tebdil eyle. Onlara ve bizlere rahmetinle muamele eyle. Bize tevfikini refik eyle. Ömrümüzü Kur'an-ı Kerim'in ahkamına uygun, Peygamber Efendimiz'in sünnetine muvafık tarzda geçirmeyi nasip eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, Kur'an-ı Kerim'in şefaatine, Peygamber Efendimiz'in şefaatine bizleri nail eyle. Amin. İman ile, Kur'an ile göçmeyi bizlere nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, Kur'an-ı Kerim'i bize hayatta rehber eyle. Amin. Kabirde yoldaş eyle. Amin. Kıyamette şefaatçi eyle. Amin. Sıratta nur eyle. Amin. Cennette Kur'an-ı Kerim'i senden dinlemeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, beldelerimizi koru. Her çeşit felaketlerden, musibetlerden, dertlerden, üzüntülerden, elemlerden, zalimlerin, kafirlerin, fasıkların galebesinden, düşmanların istilasından bizleri koru ya Rabbi. İstilaya uğramış Müslüman kardeşlerimizin diyarlarını kurtar ya Rabbi. Esir ve mazlum kardeşlerimizi zulümden, gadirden halas eyle ya Rabbi. Mahpus kardeşlerimizi hapisten halas eyle ya Rabbi. Hastalarımıza acilen şifalar ihsan eyle. İmtihana girecek kardeşlerimize muvaffakiyetler nasip eyle. Tahsil gören kardeşlerimizi tahsillerinde muvaffak eyle. Yola gidecek kardeşlerimizi yollarını açık eyle. İş yapan kardeşlerimize hayırlı işler nasip eyle. Ya Rabbi, cümlemize helal ve pak, temiz ve tıp kazançlar nasip eyle. Kimseye muhtaç eyleme. Kimsenin önünde hor zelil eyleme. Kimseye boyun büktürüp el açtırma. Ya Rabbel Alemin, senden gayriden bizleri müstavini eyle. Amin. Dualarımızı lütfunla, kereminle, ahseni kabul ile kabul eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, son nefeste cümlemize ol kelime-i tayyibe-i münciye ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü diye Efendimizin cemalini göre göre cennetteki makamlarımızı seyrede de seve seve ruh teslim etmeyi nasip eyle. Amin. Kabirlerimizi cennet bahçeleri eyle. Amin. Kabirden kalktığımızda bizi şu camide şöylece hadis dersi için topladığın gibi Peygamber Efendimizin livaül hamdi altında da böylece haşrü cem eyle. Amin. Ya Rabbi mahşer gününün sıkıntılarından bizleri koru. Amin. Ya Rabbel alemin bizi mahşer günü arş-ı alanın gölgesinden nurdan minberlerde gölgelenen bahtiyarlara dahil eyle. Amin. Ya Rabbi cennete senin sevgili Peygamberin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretleriyle beraber bizlerin de ilk girenlerle birlikte girmemizi nasip eyle. Amin. Bizi cennette Peygamber Efendimiz'e komşu eyle. Havz-ı Kevser'inden doya doya nuş etmemizi bize nasip eyle. Amin. Ya Rabbi senden Firdevs-i Âlâ'yı istiyoruz. Bize Firdevs-i Âlâ'yı nasip eyle. Amin. Ya Rabbi senden Rıdvan-ı Ekber'ini istiyoruz. Bize Rıdvan-ı Ekber'ini nasip eyle. Amin. Cemalini görmeyi cümlemize ihsan eyle. Amin. Bi hürmeti Esmaikel Hüsna ve bi hürmeti Habibikel Müşteba ve bi hürmeti Hatematil Kur'anil Azim ve bi hürmeti Salavat-ı Şerife ve bi hürmeti müzakereti ilmil hadis ve bi hürmeti hatmi hacegan-ı şerif ve bi hürmeti esrar-ı suretil Fatiha. Allahümme sallam. Geçen hafta Bağcılar'dan bir cami için yardıma ricaya gelmişlerdi. Bu hafta da efendim hem o kardeşlerimiz geçen hafta toplayamamışlar, onlar geldi. Hem de Gebze'de bir cami yapılıyormuş. İtimat ettiğimiz genç kardeşlerimiz geldiler. Yardımlarınızı esirgemeyin. Allah hayırlarınızı kabul eyleyip cennette köşkler ihsan eylesin cümlenize. Sorulan soruların cevaplarına gelince bir kardeşimiz daha önce yapmış olduğu tesbihleri anlatıyor. Bunları da çekeyim mi diyor. Çeksin. Maşallah hepsi güzel şeyler. Allah ecrinin sevabını çok etsin. Birisi diyor ki Rabıta-i Mürşid hakkında bazıları karşı geliyorlar, bazıları da bunu şirkle, küfürle itham ediyorlar diyor. Doğru değildir. Bu Rabıta'nın Kur'an'dan delillerini, hadis-i şeriften delillerini anlatan efendim Halid-i Bağdadi Efendimiz Rabıta-i Şerif Risalesi diye bir müstakil risale bile yazmıştır. Bu yanlış fikirlerin yanlışlığını anlatmak için güzel güzel izahlarda bulunmuştur. Orada bilgiler vardır. Efendim o Rabıta-i Şerif Risalesine arkadaşlar bakabilirler. İnsanın sevdiğini gözünü kapatıp da hayaline getirmesi efendim yasak değildir, zararlı değildir, efendim günah değildir, faydalıdır, sevaplıdır. Peygamber Efendimizin hayali Ebubekir Sıddık Efendimizin gözünden hiç gitmezmiş. Hatta rahatsız olurmuş. Yatamazmış, kalkamazmış, ayak uzatamazmış ki Resulullah Efendimizin hayali gözünün önünde diye. Onun için bu sözü söyleyen kardeşlerimizin o iddiacılara efendim söyleyecek sözleri tabii o Rabıta-i Şerif kitabını söylesinler. Bir de biz şimdi üniversitede hazırlanmış bir kitap var. Etüt. Yani bu iddiaların yersizliğini efendim bizim mezhebimize göre bu konudaki gerçekleri anlatan bir kitap. Onu da bastıracağız. Onu da alırlar inşallah. Okurlar. Orada delillerini de görürler. Şimdi burada terledik hepimiz. Uzun boylu anlatacak şeyimiz yok. Efendim birisi demiş ki nişanlısıyla bir insanın telefonla konuşmasında bir mahsur var mı? Yoktur. Konuşur, mektuplaşır. Mahsur yoktur. Efendim birisi diyor ki 8 yaşındaki çocuğuma nazar değdiği kanaatindeyim. Kul huvallah, kul evzu bir rabbil felak, kul evzu bir rabbin nas surelerini okusun, Fatiha surelerini okusun. Allah korusun, hiçbir şey olmaz evvelallah. Efendim mürşide müridin efendim muhabbeti nasıl sağlanır? Yani müridin mürşidinin muhabbetini sağlaması nasıl olur diye soruyor. Bu iki türlü yani anlaşılacak bir cümle olmuş. Acaba ben ne yaparsam beni mürşidim daha çok sever diye onu soruyorsa Peygamber Efendimiz'e en güzel tarzda uyduğu zaman en çok sevilir. Efendim kusurları çok yaptığı zaman ona göre sevilmez. Onun için Peygamber Efendimiz'in sünnetine uysun. Kendisinde mürşidine karşı bir muhabbet hasıl olmasını istiyorsa rabıtaya dikkat etmesi lazım. Efendim bunlar bu kadar bugün bu haftanın soruları. Birisi de diyor ki Allah müminlerin canını cennet karşılığında satın almıştır ayet-i kerimesine göre nasıl hareket etmemiz gerekir diye bir soru sormuş. Biliyorsunuz efendim Tevbe suresinde Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَنْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ Allah cennet mukabilinde cenneti vermek üzere Müslümanlardan mallarını canlarını satın aldı. verin canınızı malınızı ben de size cennete vereyim diye bir alışveriş diye bildiriliyor. Bunun için ne yapmak lazım? Allah yolunda cihat etmek lazım. Yukatilune fi sebilillah ve yaktulune ve yuktelun. Öldürürler, ölürler. Nasip artık Allah yolunda cihat etmek lazım. Böyle olursa Allah cennetine dahil eder. Yolunda çalışanları hayra ulaştırır. Şimdi yolunda çalışmanın çeşitli ihtimaller, imkanları vardır. Yolunda çalışmanın bir tanesi, harp çıktığı zaman çarpışmaksa, harp olmadığı zaman da dini öğretmek için, öğrenmek için, ilim yolunda gayret sarf etmektir. İrşad için çalışmaktır. Başka insanları Müslümanlığa ısındırmak için çalışmaktır. Gafilleri uyarmak için çalışmaktır. En kıymetli çalışmalar bunlardır. Din böylece yayılır, gelişir. Sahabe-i kiram böyle yaptılar. Dinimizi dünyanın her yerine tanıtmış oldular. Birisi de bir mektup kağıt yazmış. Diyor ki, Tunus'taki Müslüman kardeşler muhakeme oluyorlardı. Saat 10 haberlerine göre idama mahkum oldular diyor. Allah-u Teala Hazretleri mazlumları zalimlerin şerrinden korusun. O kardeşlerimizi dünya ve ahiretin hayırlarına erdirsin, kurtarsın. Bizlere de akıl fikir ihsan eylesin. O kardeşlerimizin kurtulması ve saadet idareine ermesi için El Fatiha.